Book 2 95 95 حروف العطف 2 Konjunktioita 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Mistä lähtien hän ei tee enää töitä? منذ زواجها نايمسين منوستان لاحتين نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت كلا هان اي انا تي تويتا سيتا لاحتين كون هان مني نايمسين منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Siitä lähtien. Kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona. Mitä tattasil hiä bittelifoon? Milloin hän puhuu puhelimessa? Hel äthnä ässeir? Matkan aikanako? Naam, äthnä mä hiä takuud äl-seijara. Kyllä. Autoa ajaessaan. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Hän puhuu puhelimessa autoa ajaessaan. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Hän katsoo televisiota silittäessään. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. En haista mitään, jos minulla on nuha. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Otamme taksin. Jos sataa. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Aloitamme syömään, ellei hän tule pian. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.